ओम ज्ञानतिमिदन्तस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुर्निमित्तं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। इस्कॉन संघ का क्या उद्देश्य है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो ये संघ का क्या उद्देश्य है? कृष्ण भक्ति प्रचार करना, आचार और प्राचार। तो इस सोसाइटी के सदस्यों स्वयं कृष्ण भक्ति आचरण करते हैं और कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं। तो ऐसे हैं, खास भारत में बहुत संत थे जो भक्ति प्रचार करते हैं। तो इस्कॉन और दूसरे संघ में क्या अंतर है? तो एक है कि इस्कॉन के बहुत विदेशी सदस्य भी है। लेकिन वो मूल अंतर नहीं है। तो इस्कॉन में कुछ नियम पालन करने हैं जो दूसरे संघ में नहीं होते हैं। तो सबको स्वागत देते हैं, तो सभी इस्कॉन मंदिर में आइए, आ जाए, कीर्तन में भाग लो, प्रसाद लें। तो ऐसे सबको स्वागत देते हैं। लेकिन जो इस परंपरा में दीक्षित होने चाहते हैं उनके लिए कुछ नियम पालन करने हैं। हाँ, वो भी एक महत्वपूर्ण बात है कि इस्कॉन तो खाली एक संघ नहीं है, तो कोई नया प्रकल्प नहीं है। तो इस्कॉन एक योजना है जिससे अनादि सनातन धर्म का सार अर्थात कृष्ण भक्ति प्रचारित होते हैं। तो इस्कॉन कोई नया वस्तु नहीं है। इस्कॉन का उद्देश्य है अनादि वैदिक सनातन धर्म प्रचार करना। तो जो इस्कॉन में अर्थात ब्रह्म माधव गौड़ वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित होने चाहते हैं तो कुछ नियम पालन करने चाहिए। तो हम ऐसा ही प्रचार नहीं करते हैं कि जो भी करते हो करो और दीक्षित बन जाओ, तो ऐसा नहीं है। इस कृष्ण भक्ति संघ का उद्देश्य है शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। तो शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए जीवन शुद्ध होना चाहिए। तो इसलिए कुछ नियम है, जैसे कि मांस, मछली, अंडा, प्याज लहसुन नहीं करना है। और जो वास्तविक शिष्य है तो बाहर का चीज बिस्कुट, ब्रेड, केक ऐसे भी नहीं लगते। तो खाली जो घर में प्रेम से बनाना है तो वो कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। और नशा, तो शराब, गुटखा, तंबाकू, कॉफी, चाय, तो वो सब बंद करना है। और अवैध स्त्री संघ और स्त्रियों के लिए अवैध पुरुष संघ मना है। और जुआ, लॉटरी ऐसे खेलना, ताश सब मना है। और तो ये सब जो नहीं करना चाहिए ये सब व्यसन चढ़ना है। और विश्वास के साथ कृष्ण नाम लेना है। तो इस्कॉन का उद्देश्य शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करना और वो शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए ये सब नियम पालन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हमारा जीवन पवित्र नहीं होते तो तब तक परम पुरुष परम पवित्र कृष्ण की सेवा करना का कोई सवाल नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इस्कॉन एक भक्ति प्रचार संस्थ है जिसमें भक्तों इस्कॉन के भक्तों कुछ अच्छा नियम पालन करते हैं। इस्कॉन का उद्देश्य नहीं है लोगों को मांसा शाकाहारी बनाना। इस्कॉन का उद्देश्य नहीं है लोगों को चाय कॉफी बंद करना। तो यही हमारा उद्देश्य नहीं है। तो हम लोगों को प्रचार करते कृष्ण भक्ति करो और लोग पूछते तो क्या क्या करना चाहिए अगर हम इसमें और प्रगत होना चाहते हैं। तो ऐसे कहना है कि चांदी हम पालन करो, सोलह माला जप करो और ऐसे दीक्षित बन जाओ। लेकिन वो हमारा उद्देश्य नहीं है। ये नियम पालन करना है किस लिए? जैसे कि शुद्ध भक्ति प्राप्त करना की शक्यता होती है, लेकिन खाली नियम पालन करना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो इस्कॉन और दूसरे संस में अंतर नहीं है कि इस्कॉन में हम चाय कॉफी तक बंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस्कॉन एक भक्ति संस है और दूसरे भक्ति संस है और ये इस्कॉन संग तो और थोड़ा शुद्ध होते पवित्र होते तो ये सब खड़ा होते। ऐसे नहीं है। हमारा उद्देश्य नहीं है खाली चाय पीना बंद करना। तो वो उद्देश्य नहीं है। इस्कॉन का उद्देश्य उससे और बहुत बहुत बहुत महान है। उद्देश्य है शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। तो वो शुद्ध कृष्ण भक्ति क्या है? तो खाली चाय बंद करने से शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होती। तो अगर चाय से नदान नहीं होते हैं तो शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होती है। लेकिन खाली चाय बंद करने से शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्ति नहीं होती है। तो वो शुद्ध कृष्ण भक्ति क्या है इसको समझना चाहिए। तो बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, तो ऐसे लोग तो भक्त है और हमसे पूछते तो कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होते हैं? तो ये प्रश्न को हम जवाब देते हैं कि रूप गोस्वामी पूर्वाचार्यों और शास्त्र के अनुसार हमको निर्देश दिए कि उसमें यही एक सिस्टम है। आदो सदा तथा साधु संग भजन क्रिया तथो नाथ निवृत्ति सतो निष्ठा विचित तथा अनासक्ति तथो भाव तथो प्रेमाभिवंशति सादा काननायम प्रेम न प्रादुर्भाव गलत क्रम क्रम। अर्थात धीरे धीरे प्रगति होने चाहिए, पहले से श्रद्धा होने चाहिए। तो किस प्रकार की श्रद्धा? तो श्रद्धा शुद्ध भक्ति में होने चाहिए। वो शुद्ध भक्ति क्या है? शुद्ध शब्द यही शुद्ध भक्ति शब्द का क्या मतलब है? तो भक्ति तो शुद्ध है ना, तो कैसे भक्ति अशुद्ध हो सकती है? तो भक्ति शुद्ध है लेकिन अशुद्ध जैसे हो सकते है। जैसे कि आत्मा शुद्ध है लेकिन देखते हैं कि हम सभी आत्मा है लेकिन हम शुद्ध नहीं है। हम शुद्ध ही है क्योंकि हम आत्मा है, लेकिन हमारा आत्मज्ञान आवृत है काम क्रोध लोभ से। हम नहीं समझते कि मैं आत्मा हूं और हम सोचते कि मैं ईश्वरीय हूं और ईश्वरीय की माध्यम से भोग विलास करना चाहिए। तो हम शुद्ध है लेकिन मन में ये सब अशुद्ध तृप्ति आते हैं, काम क्रोध लोभ भौतिक चयन ये सब आते हैं। तो आत्मा का स्वभाव ही शुद्ध है, लेकिन भौतिक संस्कार से अशुद्ध भावना आते हैं और आत्मा को आवरण करते हैं। तो ऐसे भी भक्ति का स्वभाव शुद्ध है, लेकिन क्योंकि हम अशुद्ध हैं, हम जो भक्ति करते हैं गलत धारणा से, तो हम ऐसे मिश्रित भक्ति करते हैं और ऐसे वो भक्ति शुद्ध नहीं होती है। मिश्रित भक्ति का क्या मतलब और शुद्ध भक्ति का क्या मतलब, तो इसको समझना बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कौन और दूसरे संघ संघ में यही अंतर है, दूसरे भक्ति संघ में यही अंतर है कि दूसरे भक्ति संघ में तो भक्ति करने हैं, ऐसे देखते हैं कि बहुत भक्त है जो पूजा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और भगवान को भोग आगमन करते हैं और इसको में भी हम ऐसे करते हैं, तो क्या अंतर है? तो यही अंतर है कि इस संघ का उद्देश्य है शुद्ध भक्ति और दूसरे संघ में शुद्ध भक्ति क्या है इसके बारे में स्पष्ट धारणा का अभाव से तो अस्पष्ट भावना होते हैं, मिश्रित भावना होते हैं। जैसे कि बहुत से लोग कृष्ण की पूजा करते हैं लेकिन सोचते हैं कि कृष्ण का आशीर्वाद से हम भौतिक सुख मिलेंगे और अभी एग्जाम सीजन चल रहा है और बहुत बार मेरे पास आते हो तो ये मेरा लड़का है उसको आशीर्वाद दो उसका एग्जाम चल रहा है, तो मे भी एक अच्छा छात्र नहीं था, अच्छा पास नहीं किए, पास किया लेकिन फर्स्ट क्लास में नहीं था, तो पढ़ाई में कुछ रुचि नहीं थी, तो बचपन में भी सोचो ये सब बेकार है, ये सब हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस पर से क्या फायदा हो, जीवन का क्या उद्देश्य है? तो मेरा आशीर्वाद एक बार प्रभुपाद मद्रास से नेल्लोर साउथ इंडिया में जा रहे थे गाड़ी में और एक आदमी प्रभुपाद के पास वो प्रभुपाद के कंपार्टमेंट गया है नहीं आया और प्रभुपाद से आशीर्वाद मांग रहा था, तो प्रभुपाद पूछे तो आशीर्वाद किस लिए चलते, वो आदमी बोला कि मेरा बिजनेस इतना अच्छा नहीं चलते और मेरी तबीयत भी इतने अच्छे नहीं होते हैं, तो ऐसे आशीर्वाद दो। प्रभुपाद बोले इनकी शिष्यों की लाल कपड़ा पकड़ के बोलते ये मेरा आशीर्वाद है, नेगा कि नहीं वो स्वामी जी अभी तो व्यस्त हो और कुछ काम है दूसरा कंपाउंड में बाद में आऊंगा, तो वो आशीर्वाद लेने के लिए मतलब वैराग्य, वैराग्य के मतलब जीवन समर्पण करना कृष्ण की सेवा में, वो आशीर्वाद लेने के लिए खड़ा नहीं था। तो ऐसे बहुत लोग थे जो भक्ति करते भक्त थे लेकिन आत्मसमर्पित नहीं होते हैं, प्रेम बहुत है लेकिन प्रेम क्या है और प्रेम कैसे मिलते हैं उसके बारे में धारणा नहीं है, तो प्रेम कैसे मिलते हैं, प्रेम का मतलब ऐसे प्रेम जिसमें कोई दूसरी इच्छा नहीं होती है, आत्मेंद्रिय इच्छा क्या अनंद Anendriya Vancha Sare Bale Kam. Krishna Prem Icha Dhare Premanam. So Atma Indriya Icha. Agar hum khud ka indriya sukh chahte hai, wo kaam bolte hai. Aur Krishnendriya Priti Vancha Dhare Premanam. Aur agar hum sab kuch jo bolte hai, जो करते हैं, जो काम करते हैं, जो चिंतन करते हैं, सब कुछ कृष्ण प्रीति के लिए करते हैं, वो ही प्रेम बनते हैं। तो हम अगर जाप कीर्तन पूजा ये सब करते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि कृष्ण का आशीर्वाद से हम सुखी होंगे, तो वो ही शुद्ध भक्ति नहीं, वो मिश्रित भक्ति नहीं। और ऐसी मिश्रित भक्ति करने से प्रेम प्राप्ति नहीं होते हैं, वो प्रेम प्राप्ति बहुत दूर रहते हैं, तो संसार से मुक्ति होने वो भी नहीं होते, क्योंकि अगर हम भौतिक सुख चाहते हैं कृष्ण से तो वो ही मिलते हैं। और अगर हम भक्ति करते हैं लेकिन सोचते हैं कि हम भक्ति करते हैं आत्मा और परमात्मा एक ही है, वो भक्ति करने से मैं जो आत्मा हूँ परमात्मा के साथ लीन हो जाऊंगा, तो वो भी शुद्ध भक्ति नहीं, वो मिश्रित भक्ति है। तो शुद्ध भक्ति में स्पष्ट धारणा होना चाहिए कि कृष्ण कौन है, मैं कौन हूँ और हमारे दोनों में क्या संबंध है, क्या संबंध है। कृष्ण भगवान है सर्वोपरि, परम भोक्ता है, और हम कृष्ण हम आत्मा है, हम सदैव कृष्ण से अधीन होते हैं, हम कभी भी कृष्ण के समान नहीं हो सकते। और हमारा एक ही कर्तव्य है कृष्ण सेवा करना, किस लिए, खाली सेवा करने के लिए, वही हमारा धर्म है। जीव का धर्म है कृष्ण सेवा करना, और कृष्ण की सेवा करने से तो अपने आप से हम प्रेम सुख मिलते हैं, क्योंकि भगवान आनंदमय है, और अगर हम इनकी सेवा करेंगे तो हम भी आत्मा आनंद मिलेंगे, कृष्ण सेवा सुख मिलेंगे। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, या कृष्ण ही एक देवता है और दूसरे भी है विष्णु शिव सूर्य गणेश देवी, अगर हम सोचते हैं कि ये सब देवताओं की पूजा करना है और कृष्ण की इनकी पूजा भी करना है, तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति का मतलब एकनिष्ठ, जिसमें कोई दूसरी पूजा साथ साथ नहीं चलते, और वो पूजा केवल कृष्णस्य सुख हेतु के लिए होना चाहिए। ऐसा है एक प्रकार की भक्ति, वो एक्चुअली भक्ति नहीं है, वो कर्म मिश्रित भक्ति है, या कर्मकांड जिसमें कुछ भक्ति आभास है, जैसे कि वो सत्यनारायण पूजा, तो वो नारायण की पूजा है, लेकिन भौतिक स्वार्थ प्राप्त करने के लिए करना है, तो वो नारायण की पूजा है, लेकिन वो शुद्ध भक्ति नहीं है। वो सत्यनारायण पूजा या लक्ष्मी नारायण पूजा जो सामान्यतः लोग करते हैं, वो शुद्ध भक्ति से बहुत दूर है, क्योंकि पूजा करना है लेकिन उद्देश्य है कि लक्ष्मी और नारायण का आशीर्वाद लेव के नहीं सुखी होऊंगा, लक्ष्मी और नारायण से अलग से, लक्ष्मी और नारायण मुझको आशीर्वाद देंगे कि लक्ष्मी नारायण वो अपना वैकुंठ में रहेंगे और मैं यहाँ पर खुद का वैकुंठ में रहता हूँ, लेकिन यहाँ पर वैकुंठ नहीं है। वैकुंठ का मतलब जिसमें कोई चिंता नहीं होती है, और हम लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद मिलके हम कॉम्पिटिटर नारायण होना चाहते हैं। तो ये सब मिश्रित भक्ति से भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं। तो इसका उद्देश्य है शुद्ध भक्ति जो परम धर्म, इसको सिखाना और स्वयं पालन करना। सवाईफुम संग फरो धर्मो यथो भक्ति अद्भुक्षते अहैतुकि अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। परम धर्म क्या है? अधोक्षज, कृष्ण को अधोक्षज बोलने। अधोक्षज का मतलब जो वो व्यक्ति परम व्यक्ति है जो साधारण बुद्धि से भौतिक इंद्रियों से समझना संभव नहीं है, केवल भक्ति से कृष्ण को समझना संभव है इनकी कृपा से। तो भक्ति त्रिगुणातीत भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो पहले समझना चाहिए तो भगवान कौन है। बहुत लोग हैं जो भगवान भगवान बोलते हैं लेकिन कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते। अगर भगवान बोलते हैं तो जब तक हम खाली भगवान भगवान बोलते हैं तो तब तक स्पष्ट धारणा नहीं होगा तो भगवान कौन है। हम भगवान की शिष्य करें, हम भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन भगवान कौन है? हम भगवान भगवान इतना सा नहीं बोलते, हम कृष्ण कृष्ण बोलते हैं। क्योंकि भगवान भगवान बोलते लोग क्या सोचते, सोचते कि सब भगवान है या सभी देवताओं भगवान है या मैं भी भगवान हूं। तो भगवान बोलने से इतना स्पष्ट नहीं है तो भगवान कौन है। भगवान है कृष्ण, केवल कृष्ण। तो शिव ब्रह्मा इंद्र चंद्र ये भगवान नहीं है। तो कभी कभी शंकर जी को भगवान बोलना है क्योंकि वे एक महान देवता है और भगवान कृष्ण जो स्वयं भगवान है। शिव जी भगवान कृष्ण के प्रिय भक्त और एक शक्तिमान देवता है, तो इसलिए कभी कभी शिव को भगवान बोलना है। लेकिन स्वयं भगवान है कृष्ण, तो यही समझना चाहिए। इसलिए हम कृष्ण बोलते, हम कभी भगवान नहीं बोलते। और कृष्ण कौन है? गोलोक निवासी है। हम ऐसे सोचते कि भगवान हमको पानी देते हैं, भगवान हमको सूरज दिया है, भगवान हमको पैसा देते हैं। तो भगवान इतना महान है तो हमको सभी अवसर देते हैं, जैसे कि हम भौतिक भोग विलास कर सकते। तो वो भगवान की महात्मा नहीं है। भगवान सृष्टिकर्ता है, लेकिन ये भौतिक जगत सृष्टि करना इनके परम महत्व नहीं है। ये भौतिक जगत जो हम सोचते हैं हमारे विलास स्थान है, ये जेल जैसे है। सब बद्ध जी इस भौतिक जगत में भोग विलास करते हैं और वो भोग विलास का फल होते हैं सुख और दुख, भौतिक सुख और भौतिक दुख। भौतिक सुख बहुत ही तुच्छ है और क्षणिक है और भौतिक दुख विशाल होते हैं और हमेशा होते हैं। तो ये भौतिक जगत सृष्टि करना भगवान के सबसे बड़ा महत्व नहीं है, वे ही गोलोकधाम निवासी है और जीवन का उद्देश्य है इनकी सेवा करना। वही शुद्ध भक्ति सेवक करने से हम गोलोकधाम जा सकते हैं, शिव का श्री कृष्ण की सेवा करना प्रेम अवस्था में। लेकिन वो प्रेम क्या है इसको में भी हम प्रेम प्रेम इतना सा नहीं बोलते, क्योंकि लोग प्रेम बोलते हैं और सोचते हैं कि हम कृष्ण प्रेम में लेंगे खुद का आनंद के लिए, लेकिन वैसे ही कृष्ण प्रेम नहीं होते। कृष्ण प्रेम होते हैं अगर हम सब कुछ करते कृष्ण का आनंद के लिए, वो ही प्रेम है। तो ऐसे ही प्रयास करने से हम भी आनंदित होते हैं, लेकिन अगर हम सोचते कि मैं सेवा करूं जब तक खुद का आनंद मिलते है तब तक हम सेवा करेंगे, तो वो ही प्रेम नहीं है और वो ही वास्तविक सेवा नहीं है। तो अगर हम सुख में लेंगे कृष्ण सेवा करने से हम सेवा करेंगे, अगर नहीं हम साईं बाबा की सेवा करेंगे या आशाराम का सेवा नहीं, वो सेवा नहीं है, वो प्रेम नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद प्रेम प्रेम इतना सा नहीं बोलते, प्रभुपाद ज्यादा सरेंडर बोलते थे, सरेंडर कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पित होने चाहिए, क्योंकि अगर हम आत्मसमर्पण करते हैं कृष्ण की सेवा में तो उससे प्रेम आते हैं अपने आप, वही प्रेम का प्रेम की परिभाषा है। तो प्रेम आत्मसमर्पण के बिना नहीं होते हैं, और अगर कोई ऐसा प्रचार करते तो कृष्ण प्रेम लो लेकिन हमको मार्गदर्शन नहीं देते तो कैसे हम कृष्ण की सेवा में आत्मसमर्पित हो सकते, तो वो आदमी तो ढोंगी है। तो भक्ति का नाम है बहुत अभक्ति चलते हैं। तो ऐसा है संक्षेप में बोला कि इसका का उद्देश्य और ये सभी दूसरे भक्ति संघ में क्या अंतर है, तो इसका का उद्देश्य है शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रचार करना। तो ये शुद्ध कृष्ण भक्ति क्या है, तो पहले सब लोग उसको नहीं समझते, क्योंकि ये शुद्ध भक्ति क्या है हमारे ख्याल से इतना दूर है कि पहले इसको समझना मुश्किल होती है। तो शुद्ध भक्ति क्या है, तो सब भक्ति कहते हैं और इसको में क्या फर्क, इसको में चाय गुटका ये सब मना है, तो यही इसको की विशेषता तो नहीं है। इसको की विशेषता है शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रचार करना, वो शुद्ध कृष्ण भक्ति है जिसमें कोई आत्मेन्द्रिय इच्छा नहीं होते हैं, सभी चेष्टा केवल कृष्ण का सुख के लिए होना चाहिए। तो ये समझना, ये बात समझने के लिए बार बार शुद्ध कृष्ण भक्तों के श्रीमुख से श्रवण करना चाहिए, नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे। लेकिन यही जीवन का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त। तो कैसे होते हैं आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण का क्या मतलब, तो कृष्णा मैं आपका हूं और कभी भौम नहीं है, व्यवहारिक जीवन में इसको प्रकट करना चाहिए। तो यही आत्मसमर्पण जिसका दूसरा नाम है शरणागति, ये क्या है, हम ऐसे ही बोल सकते हैं मैं कृष्ण का हूं, लेकिन कभी बोलने से नहीं चलेगा मैं कृष्ण का हूं। अभी मैच चलते हैं तो मैं कृष्ण का हूं, लेकिन सब कुछ कृष्ण की सृष्टि है, तो हम मैच भी देखेंगे वो भी कृष्ण की सृष्टि है, तो हम चाय कॉफी और क्रिकेट भी बंद करते हैं, क्योंकि क्रिकेट वो सब क्या है, बेकार है, उसमें भक्ति नहीं मिलती। तो शरणागति क्या है, उसके छह लक्षण है। शरणागत लक्षण अनुकूल यस्य संकल्प प्रतिकूल यस्य वाजन। शुद्ध भक्तों खाली ऐसे करते हैं जो अनुकूल है कृष्ण भक्ति के लिए। तो इसलिए हम मांस मछली अंडा इत्यादि भोजन करते, इसलिए हम टीवी नहीं देखते, क्योंकि वो अनुकूल, वो प्रतिकूल है कृष्ण भक्ति के लिए। और अनुकूल है कृष्ण नाम लेना, श्रीमद् भागवतम, शुद्ध भक्तों की प्रकाशन रूपा श्रीमद् भागवत अध्ययन करना, तो ये सब अनुकूल है कृष्ण भक्ति के लिए। और प्रतिकूल है बाजार का ब्रेड खाना और चाय कॉफी सिगरेट पीना, ये प्रतिकूल है शुद्ध भक्ति के लिए। इसलिए शुद्ध भक्तों खाली जो अनुकूल होते हैं कृष्ण भक्ति में प्रगति करना, वो ही ग्रहण करते हैं। और सब कुछ जो प्रतिकूल होते हैं कृष्ण भक्ति में बंद करते हैं। अनुकूल से संकल्प संकल्पता प्रतिकूल से वाजनम रक्षिष्यति की विश्वास हो, पूरा विश्वास होते हैं कि कृष्ण मुझको रक्षा करेंगे। तो कभी कभी ऐसा होते हैं कि लोग जो हमारे सामने आते हैं तो पहले देव देवी उपासक थे और हम बोलते हैं कृष्ण बोलते हैं और हम कृष्ण का आदेश फिर बोलते हैं, सावधान करते जा नाम एक शरणम रजत, वो सब देवी देवियों की पूजा बंद करके सिर्फ कृष्ण की पूजा करना चाहिए। तो ऐसे देखते हैं कि कई ऐसे नवीन भक्त तो देवी देवियों की पूजा बंद करते और खाली महान आचार्यम और पौर्णिकाई राधा कृष्ण कृष्ण की पूजा करते हैं। फिर इसके बाद कुछ खराबी होते हैं परिवार में, तो कुछ ऐसे एक्सीडेंट होते हैं या पैसे का नुकसान होते हैं या चोरी होते हैं, और सोचते ओ देवों जो मैं पहले जिनकी पूजा पहले की थी तो अभी नाराज है, गुस्सा होते हैं मुझको। तो फिर देवी देवियों की पूजा चालू करना चाहिए। लेकिन शुद्ध भक्तों ऐसे नहीं सोचते, रक्षिष्यति की विश्वास हो, कृष्ण मुझको रक्षा करेंगे और देव देवियां असंतुष्ट होने के लिए ठीक है, असंतुष्ट हो मैं केवल कृष्ण की सेवा करूंगा। जैसे कि कृष्ण का एक प्रसिद्ध नाम है गिरिधारी, तो गिरिधारी गोवर्धन धारण लीला कैसे हुए, तो बालक कृष्ण राजवासियों को बोले तो इंद्र की पूजा मत करो, गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो। तो राजवासियों स्वीकार किया, उससे इंद्र बहुत गुस्सा हुए और इंद्र ने प्रयास किया ज्यादा बारिश भेजने से राजवासियों को मार दिया। लेकिन कृष्ण सब राजवासियों को रक्षा की। तो हम ऐसे प्रेम प्रेम बोलते हैं और राज्य प्रेम चाहते हैं, तो अगर राज्य प्रेम चाहते हैं तो राजवासियों जैसे आत्मसमर्पित होना चाहिए। तो इंद्रदेव बहुत गुस्सा हुए राजवासियों पर, फिर भी राजवासियों केवल कृष्ण में शरण ले। तो ऐसे अगर हम भक्ति करेंगे और कुछ खराबी होते हैं हमारे जीवन में, तो फिर भी विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण मुझको रक्षा करेंगे। और खराबी अगर हो तो ठीक है, वो मेरा प्रारब्ध कर्म फल है, लेकिन मैं केवल कृष्ण की भक्ति करूंगा। तो ऐसा विश्वास होना चाहिए। अगर हम भक्ति करते हैं और सोचते हैं कि भक्ति करने से मेरी भौतिक स्थिति और अच्छी बन जाएगी, तो वही भक्ति नहीं है, विनिमय है। हम इतना सा करूंगा और भगवान मुझ मेरे यही इतना सा करेंगे, वो भक्ति नहीं है, बिजनेस है। भक्ति का मतलब है कि जो कुछ होते हैं कृष्ण की इच्छा, भगवान अगर मुझको राजा बनाते हैं ठीक है, मैं तैयार हूं राजा होना इनकी सेवा में, और अगर मुझको ठीक बनाते हैं ठीक है, मैं तैयार हूं इनकी इच्छा। तो यही भक्ति है, वास्तविक भक्ति। रक्षित सुखी जी विश्वास हो खूब ठीक भाई वर्णन तथा, और वो लगभग यही है कि कृष्ण मुझको रक्षा करेंगे और कृष्ण मुझको पालन करेंगे। अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जनाः प्रयुपासते तेषाम् इत्यादि उक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ओ भक्तों, इस श्लोक लेके जीवन व्यतीत करते हैं कि भगवान मुझको पालन करेंगे, कृष्ण मुझको पालन करेंगे। तो अगर ऐसे है, कृष्ण अगर मुझको राजा बनाते ठीक है, और अगर मुझ मेरे से सब कुछ लेते हैं ठीक है, क्योंकि कुछ मेरे नहीं है, सब इनकी है। तो यही आत्मसमर्पण भाव है। और भी है गुप्त दैवानंद तथा आत्मनिक्षेपक, अर्थात मन तन धन वचन सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। कारण आत्मा निक्षेप कारण ये सर्वविधार शरणागति, और कारण अर्थात भक्तों नम्र होते हैं। भक्तों तो भक्ति में प्रगत होने के बावजूद भी तो दम्भित नहीं होते, मैं इतना बड़ा भक्त हूं, मैं इतना से समर्पित हूं, इतने सी सेवा करता हूं। तो भक्त सदैव नम्र होते हैं और ऐसे भगवान संतुष्ट होते हैं, कृष्ण संतुष्ट होते हैं। तो यही इस्कॉन का उद्देश्य है। हम ऐसे नहीं बोलते कि सब जो इस्कॉन के सदस्य हों तो सब शुद्ध भक्ति भावना पालन करते हैं, जो इस्कॉन के वास्तविक सदस्य हों तो इस शुद्ध भक्ति भावना युक्त होते हैं। तो ये कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति आचार और प्रचार में पालन करना इस्कॉन का उद्देश्य है। इसलिए श्रील प्रभुपाद इतना कष्ट लेके इस्कॉन संघ स्थापना की। श्रील प्रभुपाद एक मिश्रित भौतिक धार्मिक संघ की संस्थापना के लिए इतना सा कष्ट मिले। श्रील प्रभुपाद का एक ही उद्देश्य था, लोगों को शुद्ध कृष्ण भक्ति सिखाना, जैसे कि वे वास्तविक कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकते थे, और जैसे कि वे मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण कर सकते हैं। तो ये कृष्ण प्रेम भक्ति, शुद्ध भक्ति, कोई साधारण धर्म नहीं है, ये परम धर्म, यही सबका सब जीव का वास्तविक उद्देश्य है एक शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। तो ऐसे ही हम जानते हैं कि सब एक सेकंड में शुद्ध भक्त नहीं हो सकते, इसलिए हम बहुत धीरे धीरे भक्ति में आए। कीर्तन करो, श्री प्रभुपाद की पुस्तकें लो, महाप्रसाद ले लो। हम जानते हैं कि सब एक सेकंड में वैरागी नहीं हो सकते हैं। तो ठीक है, अगर आप गृहस्थ हो तो गृहस्थ जीवन बिठो, लेकिन ये शुद्ध भक्ति भावना ग्रहण करना चाहिए और धीरे धीरे शुद्ध भक्ति में आना चाहिए। तो इससे क्या फायदा होते हैं? सुसुखम कर्तव्यम, इस कृष्ण भक्ति जीवन आनंदमय होते हैं। भक्तों खुद का आनंद इंद्रिय सुख के लिए प्रयास नहीं करते, तो सभी प्रयास करते हैं भगवान का सुख के लिए, लेकिन ऐसे प्रयास करने से भक्तों भी बहुत प्रसन्न होते हैं। और आप भी देख सकते हैं कि जो भक्त सब कुछ करते हैं केवल कृष्ण का आनंद के लिए, तो ऐसे भक्त हमेशा प्रसन्न होते हैं। और भौतिक भोग विलासी तो इतने सब प्रयास करते हैं एंजॉय करने के लिए, तो कभी चिंतित रहते हैं। और भक्तों और मिश्रित भक्त भी, तो मिश्रित भक्त करने से मतलब हम भक्ति करते लेकिन उससे कुछ आशा है, हम भगवान से कुछ मिलेंगे, तो मिश्रित भक्तों भी वो प्रेम भक्ति सुख नहीं हो सकते। तो इसलिए प्रेम और शुद्ध भक्ति क्या है इसके बारे में समझना चाहिए। जैसे बोला तो क्योंकि हमारी बुद्धि बिल्कुल विपरीत होते हैं, अनादिकाल से हम खाली भोग विलास के लिए प्रयास किया था, तो इसलिए शुद्ध भक्ति क्या है इसको समझना तो इतना आसान नहीं होते हैं। तो इसलिए ये भगवद गीता यथारूप और ये सब भक्ति ग्रंथ पढ़ना चाहिए और शुद्ध कृष्ण भक्तों की संगति करना चाहिए, जैसे कि हम धीरे धीरे समझ सकते हैं कि शुद्ध भक्ति क्या है और मेरा कर्तव्य क्या है ये शुद्ध भक्ति पालन करना। और ऐसे धीरे धीरे हमारी धारणा परिवर्तित होगा, शुद्ध होगा, और ऐसे हम शुद्ध भक्ति कर सकते हैं और ऐसे हमारे जीवन सार्थक होगा, सफल होगा। और जब तक हम शुद्ध कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं तब तक संसार में भ्रमण करना पड़ेगा। पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरेशन, बार बार पुनर्जन्म होगा, बार बार एक माता के पेट में शयन करना पड़ेगा। तो कम से कम इस भौतिक दुखमय अवस्था से मुक्त होने के लिए कृष्ण भक्ति करना चाहिए। लेकिन कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति इतना बढ़िया है कि केवल मुक्ति प्राप्ति कृष्ण भक्ति का परमफल नहीं है, तो प्रेम, वास्तविक कृष्ण प्रेम तो मुक्ति प्राप्त करने से और बहुत बहुत बहुत बड़ा फल है। हरे कृष्ण। तो इसके बारे में कई प्रश्न है, अगर प्रश्न है तो ज्यादा सा जो Hare Krishna. हरे कृष्ण। अभी आपने जो कुछ कहा मुझे अच्छी तरह से सुना, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि 16 माला हम रोज करते हैं, लेकिन सोमवार से शनिवार आता है तो 16 माला करते हैं, लेकिन जब रविवार आता है तो ऐसा होता है कि आज आराम कर ले, ऐसा इसलिए होता है ये मुझे खुद मालूम नहीं। कभी कभी जब माला करते हैं तो कृष्ण दिखाई देते हैं, कभी राधा और कभी कृष्ण का जो है रूप वो दिखाई देता है, कभी आपका जो चेहरा है वो दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है कि मुझे मालूम नहीं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो रविवार आता है तो होता है कि आप माला नहीं करो, ऐसा भी क्यों होता है ये मुझे मालूम नहीं है। तो आप मुझे मेरा सुझाव है वो बल नहीं हो, मेरा सुझाव है रविवार को बाकी स्नाव नहीं, वो स्वाभाविक है क्योंकि आप छह दिन मेहनत करते हैं तो शरीर का कुछ आराम करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली जो कृष्ण भक्ति करते हैं उससे इतना ऐसा स्मृति में होते कृष्ण भक्ति करने से उत्साह मिलते कि ज्यादा आराम करना नहीं चाहते, ज्यादा सेवा करना चाहते। तो आपका हो आप रविवार को मंगलवार के लिए सुबह सुबह एक्चुअली ये ब्रह्म मुहूर्त में साधना करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का लोग 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात को 2 बजे तक जलते रहते हैं, तो ऐसे जागरण होते ही धर्म के लिए, लेकिन ऐसे जागरण सीधे जलने के लिए अधार्मिक होते हैं। तो ऐसे जागरण करने से कोई पुण्य नहीं मिलती। तो अच्छा है जल्दी सो जाना और जल्दी उठना और ब्रह्म मुहूर्त में जब आरती ये सब करना, और जब आप इसमें रुचि लेते हैं तो सब अपने आप से आप करेंगे, अभ्यास भगवान में हमारे भक्तों आपको फोन कर सकते हैं रविवार 4 बजे सुबह उठो नहीं थोड़ा आराम कर दो, उठो नाला करो, आज बाकी स्नाना करना पड़ेगा। तो दूसरा प्रश्न है ज्यादा धीरे नहीं है, गति भी होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए धीरे धीरे मैं शुद्ध भक्ति करूंगा और अभी मैं टीवी देखता हूँ मानस शास्त्र मानसिक धीरे धीरे भक्त बनूंगा, तो इतने से धीरे नहीं। होते हैं मैं ऐसा बोलता हूँ शुद्ध भक्ति क्या है, जैसे कि हमारी धारणा स्पष्ट होगी कि वो हमारे लक्ष्य है, लेकिन मैं जानता हूँ कि हम इसी स्थिति में हैं, वो हमारे लक्ष्य है शुद्ध भक्ति प्राप्त करना, लेकिन हम यहाँ पर हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमको सारा लोक आइडिया है, इसलिए हम बोलते चार नियम पालन करो, कम से कम 16 माला जप करो, तो ऐसे ही प्रगति होगी, व्यवहारिक जीवन में भी प्रगति होगी, लेकिन लक्ष्य बनाना चाहिए। हम किस लिए करते हैं और कैसे करेंगे, कैसे प्रगत होंगे। तो ऐसे ही नाम जाप करने से, साधु संग करने, साधु संग का मतलब जो शुद्ध भक्त है या शुद्ध भक्त होने वाले हैं, तो इस कृष्ण भक्ति बहुत शक्तिमती है। कृष्ण सर्वशक्तिमान है और ये भक्ति इनकी स्वरूप शक्ति है। तो अगर हम देव से भक्ति करेंगे तो अवश्य ही कृष्ण हमको सहायता करेंगे। तेषां सबका योगदानं भजतं प्रीतिपूर्वकं गजामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति। यदि हमारी हार्दिक इच्छा होती है शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करने, तो कृष्ण हमको रास्ते दिखाएंगे। तो आप ऐसे करो, व्यवहारिक जीवन में कृष्ण भक्ति करने चाहिए। तो कैसे व्यवहारिक रूप में कृष्ण भक्ति करने है, इसके बारे में वो कृष्ण भावनामृत प्रबोधिनी पुस्तक है। कैसे आप व्यवहारिक जीवन में कृष्ण भक्ति कर सकते हैं गौड़ीय वैष्णव विधि के अनुसार, है आपके पास वो पुस्तक? एक बुक टेबल, हिंदी गुजराती इंग्लिश बंगाली में मेरे पास है। अगर कोई बंगाली बनते नहीं यहाँ पर, अगर हो तो बंगाली में भी वही पुस्तक। कोई दूसरा प्रश्न है? हरे कृष्ण, महाराज जी मैं चाहूंगा कि यहाँ पे जो भक्ति करते हैं वो एकादशी का महत्व जाने। क्या बात है, देखा ना, एकादशी का महत्व जाने यहाँ पे। एकादशी महात्म्य, एकादशी का दूसरा नाम है हरिवासर, हरि का दिन। तो उस दिन में ज्यादा अवसर होते हैं सेवा करने के लिए, तो इसलिए भक्तों खुद का इंद्रिय सुख कम करवाते, जैसे कि ज्यादा अवसर मिलेंगे कृष्ण सेवा करने, तो ये एकादशी का भूय महात्मा है। वैसे नहीं है कि हम खाली अनाज बंद कर दें, नहीं, हम सोना खाना पीना कम करते हैं, जैसे कि ज्यादा सेवा में रहेंगे, ज्यादा अवसर में रहेंगे सेवा करने, क्योंकि उस दिन में सेवा करने से ज्यादा फल मिलेगा। बताएं से कुछ पूछना है? टेम्पलेट है, चार नियम पालन करने और सोलह माला जप करने, तो उस टेम्पलेट पर प्रोग्राम लिखना चाहिए। आत्मा है, आत्मा और माइंड नहीं, ऐसा नहीं बोलते। आत्मा और परमात्मा है। एक्चुअली ये आत्मा शब्द आत्मा से परमात्मा, आत्मा से जीवात्मा समझ में, आत्मा से मन, आत्मा से शरीर, तो क्या है आत्मा है और इस शरीर वो आत्मा का आवरण है, तो स्थूल शरीर है जैसे कि अंगोल है, मुंह है, गर्दन है, पीठ है, पैर है, और सूक्ष्म शरीर भी है। वो सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार। तो मन वो भौतिक मन आत्मा से अलग है, लेकिन आत्मा है और खाली मन नहीं है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर भी है। हमारी आत्मा नहीं है, आत्मा है, हम आत्मा है और हमारा शरीर है। मैं शरीर नहीं हूँ, आप शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हम ऐसे ही बोलते हैं हमारा शरीर, लेकिन वास्तव में ये शरीर भी, ये शरीर हम नहीं है और हमारा नहीं है। शरीर अस्थाई है, असल आत्मा, और आत्मा स्थाई है। हरे कृष्ण। वो आत्मा साक्षात्कार विज्ञान वो पुस्तक फरक नहीं, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन तो आपके लिए अच्छा होगा। यही हमारे पास आत्मसाक्षात्कार, आत्मसाक्षात्कार न्यू विज्ञान गुजराती मार्ग, आत्मसाक्षात्कार का विज्ञान हिंदी में, द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इन इंग्लिश, प्लीज रीड। आपको बहुत बड़ा लाभदायक होगा। ठीक है, तो खाली ये भावना चाहिए कि आप बताए कि कुछ बुक्स है प्रभुपाद की, भगवद गीता इत्यादि, फिर हम कुछ कीर्तन करेंगे और